रखे दो चाहे दिल, तेरे बिना मेरी सुबह नहीं चलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती, तेरे बिना मेरी राह बिखरती। तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती, तेरे बिना मेरी राह बिखरती।